Lipto. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 21 dzień czerwca, jest godzina 12. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Pałac Prezydencki i zmiany w rządzie. Jarosław Kaczyński zostanie wicepremierem. Dziś jest oczekiwana zgoda ambasadorów unijnych krajów na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. W związku z upałami policja apeluje, by nie zostawiać dzieci i zwierząt w rozgrzanym samochodzie. W Pałacu Prezydenckim za chwilę Andrzej Duda dokona zmian w rządzie. Do Rady Ministrów w randze wicepremiera wróci prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i ma być jedynym wicepremierem. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co wiemy o tych zmianach. Dotychczasowi wicepremierzy, i to wiemy, a mowa jest o 4 osobach, przed uroczystością w Pałacu Prezydenckim złożyli oficjalne rezygnacje, niejako zrzekli się premierowskich tek. Pozostaną w rządzie jako ministrowie. Mowa o szefie MON-u Mariuszu Błaszczaku, o ministrze aktywów państwowych Jacku Sasinie, ministrze kultury Piotrze Glińskim oraz o Henryku Kowalczyku. Jedynym wicepremierem, tak jak mówiłaś, będzie Jarosław Kaczyński. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że ten krok to wzmocnienie rządu przed wyborami. To ważne wzmocnienie przed wyborami i też jasny sygnał, że walczymy o zwycięstwo w kolejnej kampanii wyborczej. To jest wzmocnienie polityczne. Zresztą nie ukrywam, że gdy rok temu rezygnował ze swojej funkcji, to przekonywaliśmy go do tego, żeby nie robił. Lider PiS będzie koordynował pracę całej Rady Ministrów. Dodał z kolei jeszcze przed wydarzeniem w Pałacu Prezydenckim Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Dużo lepsza koordynacja wszystkich ośrodków, w których dzisiaj znajduje się władza nad Polską. Ta władza się ogniskuje po pierwsze w rządzie, po drugie w parlamencie, po trzecie właśnie w partii rządzącej. Prezes Jarosław Kaczyński, pozostając szefem partii i wchodząc do rządu, będzie miał większe możliwości koordynowania tych ośrodków, a to jest niezwykle potrzebne. Lider Prawa i Sprawiedliwości był w rządzie od 2020 roku, kierował Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński pełni tę funkcję do czerwca ubiegłego roku. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Naszym celem jest dołączenie Polski do grupy bogatych i silnych państw europejskich. Następnie okrzepnięcie w tym gronie i dalszy pościg za czołówką, napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do uczestników Kongresu 590. List odczytał poseł PiS Marek Suski. Abyśmy odnieśli sukces w budowaniu silnej duchem i gospodarką Rzeczypospolitej, muszą być spełnione określone warunki. Jednym z nich jest zachowanie wolności, a jest o nią, można powiedzieć, w pewnych sferach coraz trudniej. Staje też ona w obliczu odradzających się oraz nowo powstających zagrożeń. Nazwa wydarzenia Kongres 590 nawiązuje do prefiksu kodu kreskowego, którym w większości przypadków oznaczone są towary wytwarzane przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce. W maju tempo wzrostu wynagrodzeń lekko przyspieszyło z 12,1 do 12,2%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 7181 zł 67 groszy. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że dynamika wzrostu pensji jest zróżnicowana między branżami. Najszybszy wzrost obserwujemy w górnictwie, ale także transporcie oraz kulturze. Z kolei pensje rosną wolniej w takich branżach jak budownictwo, gdzie cały czas są widoczne efekty wysokich stóp procentowych. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest niższe od inflacji już 13 miesiąc z rzędu. Oznacza to spadek zdolności nabywczej wynagrodzeń. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,4% rok do roku. Dane dotyczą firm, w których pracuje powyżej 9 osób. W Londynie trwa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Jak powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, musi się ona zakończyć zawarciem umów, a następnie przejściem do realnych projektów. Chronimy Ukrainę, dlatego chronimy wolność. Kiedy odbudujemy Ukrainę, zbudujemy wolność państwa, regionu, kontynentu, świata. To światowe zadanie i chcę podziękować. Oczywiście dziękuję Szwajcarii, Niemcom, Francji, Włochom, każdemu państwu, gdzie porozumieliśmy się, by odpowiedzieć na potrzeby odbudowy. Gospodarzami konferencji są Wielka Brytania i Ukraina. Na miejscu są obecne także delegacje z kilkunastu innych krajów, w tym z Polski. Dziś jest oczekiwana zgoda ambasadorów unijnych krajów na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Większość dyplomatów, z którymi rozmawiała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, spodziewa się akceptacji, ale są też i tacy, którzy wskazują, że jest jeszcze kilka nierozwiązanych kwestii. Zgodę na 11 pakiet do tej pory uniemożliwiał przede wszystkim sprzeciw Węgier i Grecji. Powodem było umieszczenie przez Ukrainę węgierskiego banku i greckich firm na liście międzynarodowych sponsorów wojny. Ich usunięcia domagały się władze w Budapeszcie i Atenach. Teraz Węgrzy są już gotowi poprzeć 11 pakiet sankcji, bo rozmowy z Kijowem są pozytywne, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Dodał, że Grecja na razie takiej gotowości do poparcia pakietu nie wyraziła. 11 pakiet sankcji jest jednym z najsłabszych w historii. Polska wraz z krajami bałtyckimi podkreśla, że brakuje w nim chociażby embarga na rosyjskie diamenty. Nie ma także restrykcji na Białoruś, która jest określana jako największa luka w unijnym systemie, bo Rosja wykorzystuje ją do obchodzenia sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w rozgrzanym samochodzie. Co rok powracają apele policji. Słońce powoduje, że we wnętrzu zaparkowanego auta robi się szklarnia. Temperatura może sięgać nawet 40 stopni. Wystarczy dosłownie kilkanaście minut, by dziecko lub zwierzę pozostawione w aucie zaczęło się pocić, miało problemy z oddychaniem czy straciło przytomność, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Samochód to jest taka blaszana puszka, no bardzo szybko się nagrzewa i na zewnątrz może być 25-26 stopni, a w samochodzie już po kilkunastu minutach nawet 35-40 stopni. Jest to temperatura, która zagraża życiu, zdrowiu. Brak rozwagi może spowodować, że na sumieniu możemy mieć czyjeś zdrowie, czy nawet życie. Jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby. Podobnie mogą postąpić osoby postronne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa upływa nam pod znakiem upału i burz, a pogoda czasami zrobi się wręcz niebezpieczna. O tym mówią synoptycy. W środę na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże i lokalnie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami także z gradem. W czasie burz opady od 25 do 40 mm, punktowo na znacznie większe, bo nawet do 50 mm. Na termometrach od 26 stopni, 28 stopni na wschodzie do 30 stopni, 33 stopni na pozostałym obszarze kraju, nad morzem od 24 do 27, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, a w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? Na szkolenia Sztuka Wystąpień Publicznych, Wiarygodny Wizerunek zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Uff, jak gorąco, prawda? Możemy tak sobie powiedzieć, spacerując między innymi dzisiaj ulicami miast. Proszę pamiętać o tym, żeby nawadniać się odpowiednio, no i też unikać tych nasłonecznionych miejsc. Kłaniamy się w pas, trójka do trzeciej, w składzie Olga Szućko, Rafał Wodziński, Radosław Nałęcz. Jesteśmy z Państwem do 15. Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka,

No, był też wspaniałym Nathanem Olgrenem w epickim dziele Ostatni Samuraj, który opowiada prawdziwą historię, może troszkę przykrojoną pod amerykańskiego widza. No i świetny występ z Jackiem Nicholsonem w dramacie Ludzie Honoru, gdzie fantastyczna scena w sądzie, więc jest to aktor bardzo, bardzo wszechstronny. I pracowity, bo znane jest zamiłowanie aktora do samodzielnego wykonywania skomplikowanych ewolucji kaskaderskich. Tak mówił podczas festiwalu Camerimage operator przy produkcji Top Gun Maverick Claudio Miranda. I don't think Tom Cruise has a limit. Nie myślę, że Tom Cruise ma jakiekolwiek ograniczenia. On nie ma żadnych ograniczeń. Czuję, że on mógłby poradzić sobie nawet z przeciążeniem 20G. Tom Cruise samodzielnie dokonuje wielu wyczynów kaskaderskich. Dba o formę nie tylko psychiczną, nie tylko o warsztat aktorski, ale też o formę fizyczną. Zresztą skakał samodzielnie ze spadochronem, nauczył się latać, chociaż, co ciekawe, cierpi na chorobę lokomocyjną. No ale jak widać, jak człowiek postanowi, że coś chce osiągnąć, to przy takiej żelaznej woli to się udaje. Tom Cruise zachwyca kunsztem swoich umiejętności, ale nie stroni też od licznych skandali, bo nie da się ukryć, że wybitne osiągnięcia nie uchroniły aktora przed krytyką dotyczącą jego bliskiego związku z Kościołem Scientologów. No w ogóle jest to bardzo, bardzo ciekawy człowiek. Sam się do tego przyznał, że jako dziecko chciał zostać księdzem i nawet bywał w seminarium duchownym. No a później jego losy były zupełnie inne. Wielka gwiazda, kina najróżniejszych odcieni, no ale także związek z Kościołem Scientologicznym, który przez bardzo wielu jest uważany za sektę, ale też występowanie w roli promotora akcji charytatywnych, no i też burzliwe związki z kobietami, więc człowiek, którego nie da się opisać jednym słowem, bardzo skomplikowany, ale też niezwykle ciekawy. Do najważniejszych filmów w karierze Toma Cruise'a należą między innymi Top Gun, Kolor Pieniędzy, Ludzie Honoru, Mission Impossible czy Oczy Szeroko Zamknięte. Mission Impossible, właśnie. Część siódma miała swoją światową premierę w Rzymie, ponieważ tam powstała większa część zdjęć do filmu. Ale o tym jeszcze oczywiście Państwu powiemy. Natomiast na fanpage'u Radiowej Trójki można między innymi napisać o tym, która rola Toma Cruise'a podobała się najbardziej, ale też możemy rozszerzyć temat generalnie o tych ulubionych aktorów, jeżeli mają Państwo ochotę zająć głos w sprawie. 22 minuty po 12. Teraz Daria Zawiałow, Metropolis. Na karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Ponad w niszczach państwa.

temporary on me. This could be heaven. Could be heaven. Queen, Heaven for Everyone. Ci, którzy lubią serię, to pewnie poczują się jak w niebie. Mowa tutaj o misji niemożliwej, jak to się tłumaczy, ale Mission Impossible to chyba bardziej powszechnie znany tytuł. Jest z nami Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mission Impossible 7, a tam pierwsze skrzypce tradycyjnie gra Tom Cruise. Z jednej strony możemy porozmawiać sobie o fenomenie aktora utalentowanego, wybitnego, tak jak czytamy sobie w wielu artykułach, ale też możemy porozmawiać i myślę, że zacznijmy od tego o samym Mission Impossible. Siódma część, no to jest fenomen, jeżeli chodzi o filmy akcji. Jest to seria, która cieszy się, mam wrażenie, taką niesłabnącą popularnością. Nie, no ma swoje wzloty i upadki. Przypomnę, że pierwszy film wystartował w 96, a i tak jest to ekranizacja serialu, który bodajże tam w latach 80. w amerykańskiej telewizji śmigał. Przez te wszystkie lata te części, które pojawiły się na świecie, zarobiły astronomiczną sumę 3,5 miliarda dolarów, co już pokazuje, jak silna to jest franczyza i dlaczego tak naprawdę studio się jej trzyma, bo widać, że jest to kura znoszące złote jaja. A dla samego Toma Cruise'a okazało się, że to jest taka trampolina do tego, żeby po prostu realizować się nie pod względem aktorskim, a pod względem kaskaderskim. Tak, ponieważ jest to, co on robi w tym filmie, to jest Tom Cruise. To nie jest, że on wzbija się w powietrze, jest cięcie i zastępuje go jakiś kaskader. Nie. Sama scena, od której zaczęto robić siódmą część Mission Impossible, czyli ten wyskok na motocyklu w przepaść, to proszę państwa jest Tom Cruise. I dlaczego mówię, że zaczęto od tej sceny, bo to nawet Tom ostatnio podkreślał w wywiadach, zaczęto je od niej, że jakby zginął, to przynajmniej produkcja nie staje w połowie, tylko po prostu zamykają zdjęcia i zamykają całą franczyzę. Ale przeżył i no, będziemy się spodziewać następnej części, bo tak jak tylko wspomnę, siódma część jest podzielona na dwie. Jedną dostajemy za chwilę, druga będzie w przyszłym roku. No właśnie, to gdzie jest ta granica, prawda? Można sobie zadać to pytanie tych kaskaderskich popisów w przypadku Toma Cruise'a, ale też nazwa serii zobowiązuje. To zawsze, za każdym razem musi być misja niemożliwa i chyba pomysłodawcy, producenci, scenarzyści, a sam Tom Cruise i również ma tutaj głos wiodący, to podejrzewam, że burze mózgów muszą wyglądać bardzo ciekawie, kiedy planowana jest kolejna odsłona filmu. Dokładnie, ale też jest tam dużo egoizmu, bo oczywiście Tom Cruise wszystkie swoje stunty wykonuje sam, ale kiedy dwie, bodajże części temu, Henry Cavill, czyli nasz Wiedźmin, Superman filmowy, grał razem z Tomem Cruise'em i mieli akcję wyskoczenia z samolotu, to on mówi: słuchaj, mój brat jest zawodowym żołnierzem, spadochroniarzem, ja mam wszystkie zezwolenia, mogę skakać. A Tom powiedział: nie, nie, nie, bo jeśli ty coś zwalisz, to będzie nas za dużo kosztowało, ewentualnie możesz zrobić sobie krzywdę, więc tobie nie wolno. U ciebie będzie kaskader, a ja skaczę sam. Dziękuję, do widzenia. No, praca z Tomem Cruise'em nie należy pewnie do łatwych. To jest człowiek, który bardzo wiele wymaga od tych wszystkich ludzi, którzy pojawiają się na planie. Jeżeli takie wysokie poprzeczki sobie samemu zawiesza, to podejrzewam, że bywa nie do wytrzymania. No tak ludzie podkreślają. My mieliśmy jeszcze kilka filmików, które wyciekły jeszcze jak kręcili Mission Impossible w pandemii, gdzie krzyczał na osoby, które nie dostosowywały się do reguł, jakie miały panować na planie, ale tutaj wszyscy to zgodnie tłumaczyli, że tu nie chodziło o to, że on jest wkurzony, tylko on bał się o całą tą machinę, że przez złe posunięcie jednej osoby, no wiele może stracić pracę i tutaj to bardziej było tak tłumaczone, niżeli po prostu jego jakimś takim przystosowaniem, że wszystko musi być po jego stronie i w jego sposób realizowane. To w takim razie proponuję teraz zagrać temat z Mission Impossible, motyw przewodni, doskonale wszystkim znany, i za chwilę wrócimy do rozmowy z Dawidem Muszyńskim. Impossible. Dawid Muszyński jest z nami, dziennikarz, krytyk filmowy, filmoznawca. Rozmawiamy dzisiaj o Mission Impossible, ale też o Tomie Cruise'ie. I tutaj jeszcze ciekawostka związana właśnie z tymi nagrodami aktorskimi i z tym uznaniem przez środowisko, bo tutaj akurat historia nie jest taka oczywista. No dokładnie, no Tom Cruise był nominowany 4 razy, aż przynajmniej filmy z nim były nominowane 4 razy do Oscara, czyli Urodzony 4 lipca, Jerry Maguire, Magnolia, czy ostatnio Top Gun Maverick, i na samych nominacjach się skończyło. Cruise, pomimo tego, że jest aktorem wszechstronnym, bo i dramat, i komedia, i kino akcji, nigdy nie dostał Oscara. Zdobył za to 3 Złote Globy. Oczywiście właśnie za Magnolię, za Jerry'ego Maguire'a i Urodzonego 4 lipca, więc tutaj został doceniony, ale to oczywiście są te, nazwijmy to wprost, nagrody drugiej kategorii. Oscar jest tą, o której każdy aktor marzy, i tutaj nigdy Tom jej nie dostał w ręce. Chyba że pożyczył od kogoś znajomego i sobie podniósł, ale sam nigdy takiej nie dostał. trochę kazus takiego Leonardo DiCaprio, aczkolwiek ten za zjawę już swoją statuetkę dostał. Tom cały czas czeka. Więc niewykluczone, że za całokształt twórczości taka statuetka faktycznie trafi do Toma Cruise'a, ale to też pokazuje, że nie można mieć wszystkiego. Tom Cruise to jest aktor, który jest kojarzony z różnymi gatunkami, tak jak powiedziałeś, no ale właśnie, czy to oznacza, że kino przygodowe, kino akcji jest traktowane przez Hollywood jako kino, nie wiem, gorszej kategorii? No trochę tak, zawsze tak było. Jak sobie zobaczysz, mało filmów akcji sensu stricte dostaje Oscary i czy jest w ogóle nominowany w tych największych kategoriach. Wydaje mi się, że to, że znalazł się tam w tym roku Top Gun, było raczej takim przyznaniem, że to jest jeden z tych filmów, który rozruszał kino po pandemii, który pokazał ludziom, że to są te filmy, na które chodzi się dochodzi się do kina na duży ekran, a nie ogląda w domu u siebie na telewizorze czy na komórce. Mhm. Więc trochę taka nadzieja jak jest też pokładana w Jamesie Cameronie, że Avatar to nie jest film do domu, tylko do kina na duży ekran. Ale też wydaje mi się, że Tom Cruise w pewnym momencie doszedł do wniosku, że jeśli dramaty i komedie nic mu nie dały, to on sobie zacznie się realizować w kinie akcji, ale na swoich warunkach i będzie przekraczał pewne swoje granice i w ogóle granice, mam wrażenie, też tego całego przemysłu filmowego, bo trzeba przypomnieć, że studia niechętnie dają aktorom możliwości realizacji takich kaskaderskich przedsięwzięć, ponieważ jeśli coś się wydarzy, to będzie to dużo kosztowało, a po drugie samo ubezpieczenie produkcji tego aktora też kosztuje fortunę. Istnieją tutaj plotki i doniesienia, że podobno Tom Cruise część tego ubezpieczenia bierze na siebie i sam je opłaca, żeby właśnie studio tutaj nie blokowało jego rozwoju i jego szalonych pomysłów. Niesamowity człowiek. Wróćmy do tego, co się odbyło w Rzymie, czyli do tej oficjalnej premiery Mission Impossible 7. Film podzielony na dwie części. Czy wejdzie na ekrany kin w połowie lipca? A co wiemy na tym etapie o tym filmie? O czym będzie? Część amerykańskiej prasy już ten film widziała, doniesienia są bardzo pozytywne. Mówi się, że jest to jedna z trzech najlepszych części tej sagi, a co po niektórzy mówią, że w ogóle najlepsza. Jest aktualna, ponieważ nasi bohaterowie muszą tutaj zmierzyć się z problemem sztucznej inteligencji. Brzmi to, wiem, enigmatycznie. Ja jeszcze filmu nie widziałem, więc nie wytłumaczę Państwu dokładnie, na czym ten zabieg polega, ale prasa amerykańska mówi, że udało się filmowcom podejść w dość oryginalny, ale też bardzo prawdziwy sposób do tej całej gałęzi technologicznej, która na naszych oczach obecnie bardzo szybko się rozwija. Mm-hmm. Czyli film, który jakby odpowiada na współczesne czasy. Christopher McQuarrie to jest reżyser tego filmu, osoba, która nie po raz pierwszy jest związana w ogóle z serią Mission Impossible, ponieważ oprócz tego, że reżyser, to również scenarzysta i to też nie pierwszy film z tej serii, przy którym pracuje. Czy to też jest gwarancja jakości? Wydaje mi się, że tak, ale to właśnie dlatego, że on bardzo dobrze rozumie się z Tomem Cruise'em i jest w stanie realizować te wymysły i pomysły swojego gwiazdora tak, żeby nie tylko on był zadowolony, ale także żebyśmy my jako widzowie siedzieli na krawędzi fotela i trzymali kciuki, żeby bohaterowi udało się zrobić, a dodatkowo jak idziemy do tego filmu i wiemy, że te wszystkie stunty, które są robione, to nie są żadne green screeny, to nie jest nagrywane w jakiejś hali, tylko na prawdziwych lokacjach i ci ludzie to faktycznie robią, te wyskoki z samolotów, czy właśnie z spadaniem motocykla, to tym bardziej opada nam szczęka, że Hollywood jeszcze tak może i jeszcze tak chce, bo przypominam, że jesteśmy bardziej przyzwyczajani do tego, że wszystko, co widzimy, jest nagrywane na green screenach i jest nieprawdziwe. Ale w przypadku filmów z Tomem Cruise'em coś takiego zaczyna być rzadkością. Oczywiście teraz ktoś mi wyciągnie jego filmy science fiction sprzed kilku lat, oczywiście, ale jednak Tom obecnie stawia na autentyczność, czego świetnym przykładem i prognostykiem na przyszłość był właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Top Gun. I tutaj jeszcze taka ciekawostka produkcyjna. Mission Impossible 7 to też ta część, która ma polski akcent, to znaczy miała mieć polski akcent, jak dobrze pamiętam, czyli walka o most. Marcin Dorociński ma tam wystąpić. To tak. Prawda, ale jeszcze była walka o most, który miał zostać wysadzony. Most z dolnego, zlokalizowany na Dolnym Śląsku, jeżeli dobrze pamiętam. Pilichowice, prawda? Dokładnie tak, no ale tutaj zostało zmienione, było, nie, tutaj się taka ciekawe, nie wiemy, czy to po prostu była jedna z lokacji, którą oni brali pod uwagę, ale się na nią nie zdecydowali, czy te wielkie i wszystkie protesty społeczne, że niech hollywoodzcy producenci nie będą nam niszczyć zabytków, zwyciężyło. Tego nie wiemy, ale tak jak zaznaczam, wciąż polski akcent tam jest, Marcin Dorociński jest w obsadzie tego filmu. I to jest najważniejsze i to jest doskonałe podsumowanie. To również powód, żeby się pojawić w kinie i zobaczyć Mission Impossible, nawet jeżeli nie do końca lubimy tego rodzaju kino. Dziękuję pięknie, Dawid Muszyński był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Za 14 minut 13. To Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Warto pamiętać, że dzisiaj swoje 75. urodziny obchodzi Andrzej Sapkowski, jeden z najbardziej znanych pisarzy fantazy. Jego najbardziej znane dzieło to seria opowiadań i powieści o Wiedźminie Geralcie z Rivii, które zdobyły ogromną popularność zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, a książki zostały przetłumaczone na blisko 20 języków. Również stały się podstawą serii gier wideo, niezwykle popularnej serii, a także ostatnio serialu. Chociaż właściwie seriale były dwa, jak dobrze pamiętamy. Film również pełnometrażowy się znalazł w tej kolekcji, a świat wiedźmiński jest niezwykle bogaty. Sapkowski rozpoczął swoją bogatą karierę literacką jako tłumacz oraz autor opowiadań, a pierwsza publikacja wiedźmińskiego cyklu pojawiła się na łamach miesięcznika Fantastyka już w roku 1986. Oczywiście Wiedźmin to nie jest jedna jedyna seria, którą ma Andrzej Sapkowski na koncie, ale fani z pewnością wiedzą. 100 lat mistrzu.